การรักษาโรคด้วยอำนาจจิตโดยธรรมดาเมื่อร่างกายเจ็บป่วยเราก็ต้องรักษาด้วยการรับประทานยาและเข้าใจกันว่ายาที่รับประทานเข้าไปหรือฉีดเข้าไปทางเส้นโลหิตหรือจะให้โดยวิธีไหนก็ตามคือสิ่งสำคัญที่จะรักษาโรคให้หายเพราะยาบางอย่างก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้หรือทำให้โรคหยุดเจริญได้หรือไม่ก็ช่วยสร้างความแข็งแรงสร้างความต้านทานให้กับร่างกายได้ผลที่เกิดจากการใช้ยาเราเห็นได้ชัดและในทางการแพทย์ก็สามารถที่จะอธิบายได้อย่างดีว่ายาแต่ละอย่างเมื่อเข้าไปสู่ร่างกายแล้วจะออกฤทธิ์อย่างไรบ้างอันที่จริงการรักษาโรคด้วยการใช้ยาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะสภาพของร่างกายเป็นวัตถุประกอบขึ้นจากสิ่งที่เป็นวัตถุฉะนั้นร่างกายจึงย่อมต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุแต่ถ้าหากเราเข้าใจเพียงแค่นี้ก็จะทำให้การรักษาโรคไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรจะได้เพราะความจริงตัวการที่ทำหน้าที่รักษาโรคหรือถ้าหากจะพูดให้ถูกต้องจริงๆคือช่วยรักษาร่างกายให้เป็นปกติและมีความแข็งแรงอยู่เสมอนั้นคืออำนาจจิตในตัวเรานั่นเองเราจะรับประทานยาหรือไม่รับก็ตามจิตในร่างกายของเราก็ทำหน้าที่อันนี้อยู่แล้วแม้ในกรณีที่เรารับประทานยาเข้าไปหรือฉีดยาเข้าไปก็ตามแล้วในที่สุดโรคก็หายนั้นตัวการที่ช่วยทำให้ยามีประสิทธิภาพจนกระทั่งโรคหายก็คืออำนาจจิตอีกเหมือนกันเรื่องอย่างนี้ถ้าหากเราศึกษาเรื่องของชีวิตแต่เพียงในสภาพของมนุษย์ก็ยากที่จะเข้าใจได้แจ่มแจ้งแต่ถ้าหากได้ศึกษาจากชีวิตของพวกโอปปาติกะให้เข้าใจโดยละเอียดแล้วเราก็จะมองเห็นชัดว่าในร่างกายของมนุษย์ก็มีกฎเกณฑ์อย่างเดียวกันกล่าวคือร่างกายจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณร่างกายจะทำงานเป็นปกติอยู่ได้ก็ต้องอาศัยวิญญาณโรคจะหายก็เพราะอาศัยวิญญาณทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิญญาณทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ดีก็จะเห็นว่าการรักษาโรคโดยอาศัยอำนาจทางจิตหรือทางวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้เช่นอาศัยน้ำมนต์อาศัยการเสกเป่าหรืออาศัยการรักษาทางสมาธิโดยตรงคือการส่งกระแสจิตเข้าไปช่วยเพิ่มพลังให้กับวิญญาณในตัวคนป่วยอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างไรก็ดีคนที่จะสามารถรักษาโรคโดยใช้อำนาจจิตจนกระทั่งโรคหายนั้นในสมัยปัจจุบันหาได้ยากมากถึงแม้ในสมัยโบราณคนที่ทำได้จริงๆก็มีน้อยแต่โดยหลักส่วนใหญ่แล้วต้องประกอบกันทั้งสองอย่างคือต้องอาศัยทั้งอาหารและยาตลอดถึงวิธีรักษาอย่างอื่นเช่นการนวดการประคบการผ่าตัดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของจำเป็นเพราะลำพังอำนาจจิตอย่างเดียวช่วยไม่ได้เนื่องจากอำนาจจิตที่มีอยู่มีน้อยมากไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ในการรักษาโรคคนที่จะรักษาทางจิตให้ได้ผลจริงๆโดยไม่ต้องใช้ยาเลยนอกจากใช้อาหารเท่านั้นจะต้องเป็นคนที่มีอำนาจจิตสูงมากซึ่งคนอย่างนี้หาได้ยากอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นการรักษาทางยาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาทุกยุคทุกสมัยอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าแม้ในกรณีที่เราเห็นได้ชัดว่าโรคนี้หายเพราะการใช้ยาเพราะการผ่าตัดหรือเพราะกรรมวิธีทางแพทย์อย่างใดก็ตามการที่โรคหายไปได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับอำนาจจิตอย่างเดียวกันทั้งนี้ก็เพราะจิตหรือวิญญาณเป็นตัวการสำคัญที่ควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในร่างกายมาตั้งแต่เกิดอย่าลืมว่าพฤติกรรมทุกอย่างในร่างกายเป็นพฤติกรรมที่มีความหมายซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกิดมาจากวิญญาณทั้งสิ้นสิ่งที่ควรจะสังเกตอีกอย่างก็คือคนก็ดีสัตว์ก็ดีแม้จะกินอาหารอย่างเดียวกันแต่ผลที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายไม่เหมือนกันเสมอไปเช่นสัตว์บางประเภท แม้ว่าจะกินพวกพืชเป็นอาหารแต่ก็มีความแข็งแรงพอๆกันกับสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหารเช่นแรดเป็นสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารแต่ก็มีความแข็งแรงไม่แพ้สิงโตหรือเสือขอให้สังเกตดูให้ดีว่าคนบางคนรับประทานอาหารที่ดีอยู่เสมอแต่ร่างกายก็ไม่สู้จะค่อยแข็งแรงซึ่งตรงกันข้ามกับคนบางคนทั้งที่รับประทานอาหารไม่ค่อยจะดีนักแต่ร่างกายก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีการที่เป็นเช่นนี้บางคนอาจจะตอบว่าเป็นเพราะระบบการย่อยไม่เหมือนกันหรือเป็นเพราะอวัยวะในร่างกายมีความแข็งแรงหรือมีความสมบูรณ์ไม่เหมือนกันเช่นคนหนึ่งกำลังป่วยอยู่แม้จะรับประทานอาหารดีๆได้มากพอสมควรแต่ก็จะไม่แข็งแรงเท่ากับคนที่ร่างกายเป็นปกติซึ่งถ้าแม้จะกินอาหารอย่างเดียวกันและในประมาณที่เท่ากันแต่ผลที่เกิดไม่เหมือนกันคำตอบในทำนองเนี้ยล้วนแล้วแต่มีเหตุผลน่าเชื่อทั้งสิ้นแล้วก็ควรจะเชื่อด้วยแต่อย่างไรก็ดีถ้าเข้าใจเพียงแค่นี้จะไม่ช่วยให้เรามีสุขภาพทางร่างกายสมบูรณ์ได้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะรู้เรื่องนี้ให้ตลอดซึ่งในเมื่อเข้าใจจริงๆแล้วความปรารถนาในอันที่จะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอนั้นจะเป็นอันหวังได้อย่างแน่นอนและการที่เราจะรู้เรื่องนี้ได้โดยตลอดก็ไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องเรียนให้รู้ว่าสภาพร่างกายของพวกโอปปาติกะทั้งหลายเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและทำไมบางคนหลังจากตายแล้วก็ยังป่วยอยู่ยังพิการอยู่แต่ทำไมบางคนก็หายเป็นปลิดทิ้งร่างกายที่เกิดใหม่มีความสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความพิการแต่อย่างใดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ศึกษามาโดยวิธีซักถามจากเทพเจ้าซึ่งท่านมีความรู้ดีในเรื่องของร่างกายทั้งที่เป็นมนุษย์และที่เป็นของโอปปาติกะจนกระทั่งข้าพเจ้ามีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้พอสมควรจึงได้ถ่ายทอดมาให้ท่านทราบและตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังในหนังสือวิญญาณฉบับนี้ก็เป็นตัวอย่างที่จะเป็นข้อสังเกตที่ดีได้อย่างหนึ่งแต่ข้าพเจ้าจะขอเล่าแต่เพียงสั้นๆส่วนเรื่องราวโดยละเอียดเมื่อมีโอกาสก็จะได้เขียนออกมาเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งโดยเฉพาะในทำนองเดียวกับหนังสือโลกทิพย์ที่นายแอนโทนีบอร์เจียได้เขียนไว้เรื่องจันทรากุมารีจันทรากุมารีเป็นชื่อของโอปปาติกะผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในประเภทที่เราเรียกกันว่านางฟ้าหรือเทพธิดาท่านผู้นี้ได้รู้จักกับข้าพเจ้ามานานไม่น้อยกว่า8ปีแล้วข้าพเจ้าได้ถามถึงเรื่องชีวิตของเขาเมื่อตอนอยู่ในโลกมนุษย์และเมื่อตอนอยู่ในโลกทิพย์โดยผ่านทางคุณสีเพ็ญด้วยวิธีติดต่อทางสมาธิเขาได้เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นคนที่เกิดอยู่ในแคว้นแคชเมียร์ประเทศอินเดียและได้ตายจากโลกมนุษย์มาประมาณ40ปีเศษบิดาเป็นนายแพทย์ปริญญาทำงานอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นของรัฐและมีคลินิกส่วนตัวมารดาเป็นพยาบาลทั้งบิดาและมารดาอยู่ในวรรณะกษัตริย์ตัวเองเป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลนี้และได้จบการศึกษาในขั้นมัธยมบริบูรณ์หรือไฮสคูลเมื่ออายุ15ปีแต่เนื่องจากมีสุขภาพทางร่างกายไม่ค่อยดีเป็นโรคหัวใจอ่อนจึงไม่เรียนต่อในขั้นมหาวิทยาลัยทั้งที่บิดาและมารดาก็มีความปรารถนาที่จะให้เรียนแพทย์เมื่อออกจากโรงเรียนแล้วส่วนมากก็อยู่กับบ้านช่วยบิดามารดาทำงานในบ้านแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพราะมีคนช่วยทำงานทุกอย่างอยู่แล้ววันวันหนึ่งจึงได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายบิดามารดาตามใจทุกอย่างมารดาเป็นคนที่เคร่งในทางศาสนาและตัวเขาเองก็สนใจในทางศาสนา นั่งสมาธิทุกวันโดยไม่เข้าใจว่าการทำสมาธิคือทำอย่างไรแต่เขาต้องการที่จะเห็นพระผู้เป็นเจ้าจึงได้สนใจนั่งสมาธิและเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสิ่งทั้งปวงในโลกใครจะเกิดมามีสุขมีทุกข์อย่างไรมีโชคชะตาวาสนาอย่างไรก็สุดแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานให้ในตระกูลของเขานับถือศาสนาฮินดูแต่ภายในบ้านก็มักจะพูดกันแต่ภาษาอังกฤษเป็นส่วนมากในเวลาที่เขานั่งสมาธิก็เพียงแต่ทำใจให้สงบนึกถึงพระผู้เป็นเจ้าอธิษฐานขอให้พระผู้เป็นเจ้าช่วยในสิ่งที่เขาปรารถนาและบูชาพระผู้เป็นเจ้าด้วยดอกไม้ทุกวันเขาได้ตายจากโลกมนุษย์เมื่ออายุได้20ปีและไม่ได้แต่งงานในวันที่เขาจะตายนั้นเขาได้เล่าว่าวันนั้นรู้สึกเพลียมากแต่ก็ไม่ได้เจ็บป่วยถึงกับนอนมาก่อนยังคงไปไหนมาไหนได้ตามปกติตอนนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองกำลังจะเป็นลมจึงไปนั่งพักอยู่ที่เก้าอี้โซฟาในใจก็นึกถึงแต่พระผู้เป็นเจ้าและรู้สึกว่าในขณะนั้นใจสบายและรู้สึกถึงการหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายได้ชัดทุกขุมขนและรู้สึกว่าใจไปรวมอยู่ที่จุดหนึ่งซึ่งทำให้จิตใจสบายมากเพราะนึกถึงแต่พระผู้เป็นเจ้าในตอนนี้ในทางร่างกายจะนั่งหรือจะนอนอย่างไรไม่รู้และใครจะทำอย่างไรบ้างก็ไม่ทราบมีความรู้สึกทางประสาทอยู่อย่างเดียวคือได้กลิ่นหอมและเข้าใจว่าคงจะเป็นกลิ่นยาดมหรือไม่ก็กลิ่นดอกไม้ที่เขานำมาไว้ข้างๆนอกจากนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยและไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเพราะในใจนึกอยู่แต่พระผู้เป็นเจ้าและอธิษฐานขอให้พระองค์พาไปยังดินแดนของพระองค์และในที่สุดก็มารู้สึกตัวว่าตัวเองได้มายืนอยู่ในกลุ่มหมอกบางใสล้อมรอบอยู่โดยทั่วไปสิ่งอื่นนอกจากนี้มองไม่เห็นอะไรแต่ยังคงได้กลิ่นดอกไม้อยู่และในใจก็นึกอยากจะได้ดอกไม้ไปบูชาพระผู้เป็นเจ้าและนึกในใจว่าอยากจะชวนเพื่อนไปเก็บดอกไม้มาบูชาพระผู้เป็นเจ้าแต่ยังไม่ทันจะได้ไปไหนก็ปรากฏว่ามีดอกไม้อยู่ที่มือทั้งสองแล้วจึงรู้สึกแปลกใจว่าดอกไม้นี้มาได้อย่างไรเพราะตัวเองก็ยังคงยืนอยู่กับที่ยังไม่ได้ไปไหนและคนอื่นนอกจากตัวเองก็ไม่มีใครเพียงแต่นึกว่าอยากจะได้ดอกไม้ดอกไม้ก็มาอยู่ที่มือแล้วจึงเฉลียวใจว่าหรือว่าเราได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วพอนึกขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้ไล่เห็นภาพของตัวเองนอนอยู่บนโซฟาตัวเดียวกับที่ไปนั่งตอนที่รู้สึกว่าจะเป็นลมและไล่เห็นทั้งบิดามารดาและคนอื่นๆกำลังชุลมุนวุ่นวายกันอยู่โดยเฉพาะบิดากำลังใช้เครื่องฟังหูฟังอยู่ที่หัวใจส่วนมารดาและคนอื่นๆกำลังประคบด้วยน้ำร้อนและนวดเขาบอกว่าในขณะนั้นแม้จะเห็นอย่างนั้นก็ไม่สนใจเพราะคิดเสียว่าเขากำลังวุ่นวายกันไม่อยากจะเข้าไปยุ่งคิดว่าจะไปเที่ยวในดินแดนของพระผู้เป็นเจ้าเสียก่อนแล้วจึงจะกลับมาภายหลังพอรู้สึกอย่างนั้นภาพที่เห็นในโลกมนุษย์ที่กำลังวุ่นวายกันอยู่นั้นก็หายไปทันทีเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าได้ถามเขาว่าหมายความว่าตอนนี้เขาได้ตายแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่รู้และไม่ได้นึกว่าตัวเองได้ตายเพราะยังตั้งใจว่าจะกลับมาแต่เทพเจ้าอีกองค์หนึ่งซึ่งในขณะที่กำลังเล่าเรื่องนี้กันอยู่ท่านได้อยู่ด้วยท่านได้อธิบายให้ฟังว่าตอนที่จันทรากุมารีได้กลิ่นหอมตอนนั้นก็ยังไม่ตายแม้ตอนที่รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มหมอกตอนนี้ก็ยังไม่ตายสายใยระหว่างกายเนื้อกับกายทิพย์ยังไม่ขาดความตายได้เกิดขึ้นจริงๆซึ่งหมายถึงสายใยของชีวิตขาดก็เมื่อตอนที่จันทรากุมารีเห็นภาพของตัวเองที่กำลังนอนอยู่บนโซฟาแต่แล้วไม่สนใจภาพนั้นก็หายไปทันทีความตายเพิ่งเกิดขึ้นในตอนที่ภาพในโลกมนุษย์หายวับไปทันทีนี่เอง และท่านได้อธิบายให้ฟังอีกว่าร่างกายที่ปรากฏยืนอยู่ในกลุ่มหมอกนั่นคือกายทิพย์และที่เห็นภาพของตัวเองในโลกมนุษย์คือเห็นว่าตัวเองนอนอยู่บนเก้าอี้โซฟาและเห็นใครต่อใครนั้นเป็นการเห็นด้วยตาของกายทิพย์และสถานที่ที่ยืนอยู่ซึ่งมีแต่หมอกบางใสนั่นคือปากทางของภูมิในโลกสวรรค์ที่ตัวเองจะเข้าไปอยู่และกลิ่นหอมที่ได้รู้สึกครั้งแรกนั้นเป็นกลิ่นที่ประสาทของกายเนื้อรู้สึกในทำนองเดียวกันกับคนบางคนนอนหลับเคลิ้มๆซึ่งอาจจะได้กลิ่นหรือได้ยินเสียงอะไรก็ได้แล้วก็เก็บเอาไปสร้างเป็นเรื่องในความฝันแต่สำหรับในเรื่องของจันทรากุมารีกลิ่นที่เขารู้สึกด้วยประสาทของกายเนื้อในตอนที่เขาสลบไปนั้นอันนี้คือสื่อสำคัญที่ทำให้เขานึกถึงดอกไม้ที่เขาจะเอาไปบูชาพระผู้เป็นเจ้าเพราะในขณะนั้นในใจก็นึกถึงแต่เรื่องพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วและถือว่าเป็นนิมิตที่ดีที่จะพาวิญญาณไปสู่สวรรค์จากเรื่องของจันทรากุมารีที่เล่าให้ฟังนี้ท่านจะได้ข้อสังเกตหรือได้หลักว่าในขณะที่คนเรากำลังจะตายแม้จะเป็นลมตายซึ่งในขณะที่เป็นลมนั้นถ้าเรามองดูจากภายนอกก็จะเห็นว่าเขาไม่รู้สึกตัวแต่ความเป็นจริงก่อนที่จะสิ้นใจแม้ภายนอกจะไม่รู้สึกแต่ภายในก็ยังรู้สึกยังได้กลิ่นหอมของดอกไม้ซึ่งกลิ่นดอกไม้ที่เขารู้สึกในตอนนั้นเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นกลิ่นน้ำหอมหรือยาดมหรือว่าเป็นกลิ่นดอกไม้ที่พ่อแม่หรือใครเอามาวางไว้ใกล้ๆเพื่อให้เขาบูชาพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าเป็นกลิ่นดอกไม้ในโลกทิพย์ตอนนี้เขาไม่ทราบเพราะเขารู้สึกแปลกใจก็เมื่อตอนที่พอเขาต้องการดอกไม้ก็มีดอกไม้มาปรากฏอยู่ที่มือทันทีซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดอกไม้มาได้อย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจดีแล้วว่าดอกไม้เกิดจากอำนาจจิตของตัวเองที่เป็นกุศลและขอให้สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาใดมาก่อนถ้าหากในขณะที่กำลังจะสิ้นใจจิตใจสบายไม่เป็นห่วงหรือกังวลถึงสิ่งใดๆเมื่อตายแล้วร่างกายก็จะไม่มีการเจ็บป่วยเขาบอกว่าหลังจากที่เขาตายนั้นเขาก็รู้สึกว่าร่างกายก็เป็นปกติไปไหนมาไหนได้ทันทีไม่ต้องไปอยู่ในสถานที่พักฟื้นและเนื่องจากใจของเขามุ่งอยู่แต่ต้องการจะพบพระผู้เป็นเจ้าและถึงแม้จะทราบว่าตัวเองได้ตายแล้วก็ไม่เป็นห่วงไม่อะไรไม่เสียใจเพราะฉะนั้นเมื่อตายแล้วเขาจึงมีความสุขและได้ไปอยู่ในสวรรค์ทันทีแต่เขาก็บอกว่าตั้งแต่ตายจากโลกมนุษย์มาจนถึงบัดนี้เขายังไม่เคยพบพระผู้เป็นเจ้าดังที่เขานึกวาดภาพหรือเข้าใจมาก่อนเลยและมาบัดนี้เนื่องจากได้มาพบท่านผู้รู้หลายท่านในโลกทิพย์และเข้าใจดีว่าพระเจ้าต่างๆอย่างที่คนฮินดูทั่วไปนับถือนั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการที่ผู้นำในทางศาสนานี้รู้จักเอาสิ่งที่เป็นคุณธรรมความดีต่างๆซึ่งเป็นนามธรรมและเป็นสิ่งที่จะช่วยยกวิญญาณของคนเราให้สูงขึ้นเอามาสร้างเป็นตัวบุคคลเพื่อให้ยึดถือเอาเป็นที่พึ่งสำหรับคนที่ไม่อาจจะเข้าใจเรื่องนามธรรมและไม่อาจจะยึดถือสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นที่พึ่งได้ขอให้สังเกตอีกครั้งหนึ่งว่าสภาพร่างกายในโลกของโอปปาติกะขึ้นอยู่กับจิตใจโดยตรงความเจ็บป่วยหลังจากตายจะยังคงมีอยู่หรือว่าจะหายไปหมดก็ขึ้นอยู่กับความสบายใจหรือความผ่องใสของจิตใจก่อนจะตายเมื่อก่อนจะตายใจผ่องใสสบายวิญญาณที่เกิดใหม่หลังจากจุติก็จะมีความผ่องใสและสบายและร่างกายก็จะมีความสบายหายเจ็บป่วยทุกอย่างถ้าก่อนจะตายใจไม่ผ่องใสไม่สบายวิญญาณที่เกิดใหม่ก็จะไม่ผ่องใสและไม่สบายและร่างกายก็ยังจะมีความเจ็บป่วยอยู่อีกตัวอย่างเช่นนี้มีมากมายเช่นคนที่ฆ่าตัวตายหรือเกิดอุบัติเหตุตายหรือฆ่ากันตายหรือเป็นโรคตายแต่ใจเป็นห่วงอยู่กับทรัพย์สมบัติหรือพ่อแม่ลูกเมียญาติพี่น้องหรือเป็นห่วงตัวเอง หรือนึกได้แต่ความชั่วของตัวทำให้เห็นนิมิตที่ไม่ดีต่างๆทำให้ใจไม่สบายพวกนี้ตายแล้วร่างกายยังไม่หายป่วยทั้งสิ้นเคยเจ็บป่วยอย่างไรมีบาดแผลอย่างไรก็ยังคงเป็นอย่างนั้นแต่สำหรับจันทรากุมารีก่อนตายใจสบายมากและใจเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาตายแล้วจึงสบายทันที คุณค่าที่เกิดเป็นคนนั้นก็ปล่อยมันไป